کسی کی نماز فرض نماز فرض مکروہ تحریمی ہو گئی تو کیا اسی وقت کے اندر اعادہ کرنا ضروری ہے یا زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں اس کو اسی وقت کے اندر پڑھنا ہوگا. اب مثال کے طور پر آج کی عشاء کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی فرض نماز, تو اب اس کو پتا چل گیا کہ میری نماز مکروہ تحریمی ہو گئی ہے, تو آج صبح صادق سے پہلے پہلے اس کو واجب الاعادہ کی نیت سے پڑھنا واجب ہے. اگر صبح صادق ہو گئی تو نہیں پڑھی تھی تو اب گناہگار ہوا, اب زندگی میں جب چاہے پڑھ لے مگر توبہ بھی کرے اور ظاہر ہے جتنی جلدی پڑھ لے پڑھ سکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.